Ersta diakoni. I mitten av 1800-talet började den kyrkliga väckelsen få en allt större praktisk betydelse i Stockholm. Fattigdomen är utbredd och behovet för andlig och världslig hjälp är stor, anser många. Det finns flera kristna väckelserörelser som påverkar utvecklingen i Stockholm. Ett resultat av utvecklingen är Ersta diakonisällskap, som ursprungligen bildats på 1850-talet och flyttar till sin nuvarande plats här på Erstaklippan år 1864. Dagens bebyggelse runt Ersta präglas av en successiv utbyggnad under mer än 100 års tid. Porthuset är den äldsta byggnaden på området och har sitt ursprung i den malmgård som ligger här innan diakonisällskapet flyttar hit. Här ligger idag ett litet museum som berättar om diakonisällskapets historia med diakoni och sjukvård. Det går att få tillträde till museet om man frågar i receptionen. Sjukvård och predikan av ett kristet budskap går tidigt hand i hand. Med bekostnad från insamlade medel byggs en kyrka på Ersta som invigs redan 1872. Den är också öppen för allmänheten. På området finns idag också en servering i det så kallade diakonishuset. Beundra också den vidunderliga utsikten över Stockholm som man har från Erstaklippan. Flera medlemmar av familjen Bergman från Kalix är på många olika sätt engagerade i de nya kyrkliga strömningarna. Familjens egen präst, Carl Henrik Bergman, leder en grupp av präster i Stockholm som tillsammans fördjupar sig i teologiska frågor, inte minst kristen mystik. Gruppen har senare kommit att kallas Bergmankretsen eller Lilla prästsällskapet. I gruppen ingår bland annat Erstas tidiga föreståndare J.C. Bring och så även Valdemar Rudin som senare blir ledamot av Svenska Akademin. Medlemmarna i gruppen har viss beröring med väckelserörelserna runt Evangeliska Fosterlandsstiftelsen respektive runt Lars Levi Lestadius. Prästerna i gruppen utvecklas dock efter egna förutsättningar och flera av dem distanserar sig efterhand från väckelserörelsernas budskap. Fortsätt nu vidare på Erstagatan. Sväng vänster runt hörnet in på Fjällgatan. Fortsätt förbi det första moderna kvarteret in på Fjällgatans 1700-talskvarter och fram till nummer 34.